mama yuko kazini. Tumaini bila mashaka, uchumi unaimarika. Wakati wa kutazama mbele kwa tumaini, si muda wa kunyosheana vidole wewe na mimi. Biashara wamewezeshwa, demokrasia imeimarishwa, wawekezaji wa kutosha, daraja Tanzanite watu wanapita sha. Mama Samia, oh mama we, oh mama, raisi wa Tanzania. Jitolea kwa dira na simba guzi wa mila, udini na ukabila. Mama wa kwanza, mama Samia, mama tuongoze na kutegemea mama. Asante kwa kuruhusu binti kwa tatena, aliyefukuzwa shule umempa nafasi kusoma tena. Hata nyama pori wanaimba jina lako, royal tour ukatembea kujali cheo chako. Unachotanguliza siku zote ni nchi na watu wako, wakizingua unazingua wanaona rangi yako. Mama unafanya njivunia kwa Mtanzania, umetuheshimisha na diplomasia. Ile hotuba ya Umoja Mataifa, dunia ikashangilia. Tanzania ya mama, Tanzania ya Samia, sisi mbele zako ni watoto, sante kutimiza zetu ndoto. Unapitia nyingi changamoto, Mola akulinde. Sio ndoto tena, upatikanaji wa maji nchi nzima umefikia 75%. Sio ndoto tena.